Макс Лукадо. Нерівноцінний обмін. Якось мій друг разом з родиною відвідав Діснейленд. Коли їм захотілося відпочити, вони пішли до замку попелюшки. Однак і іншим відвідувачам парку захотілося того ж, тому в замку було дуже багато дітей та батьків. Несподівано всі діти кинулися до дверей. До зали увійшла попелюшка. Попелюшка! Юна красуня, гарна зачіска, атласна шкіра, промениста посмішка. Діти, які доходили дівчині до пояса, оточили її, бажаючи доторкнутися. Біля протилежної стіни не лишилося нікого, крім хлопчика років 7-8. Його вік було важко визначити через фізичну потворність. Це була дитина-карлик із перекошеним обличчям. Тримаючись за руку старшого брата, він дивився на попелюшку несміливо і тужливо. Здогадуєтесь, про що він мріяв? Він відчайдушно хотів бути серед інших дітей. Торкатися принцеси, кликати її на ім'я. Але ж відчуваєте, як він боїться? Боїться, що його відштовхнуть, як уже бувало не раз. Почнуть знущатися і насміхатися. Хіба вам не хочеться підштовхнути попелюшку до нього? Так і сталося. Красуня помітила малюка і одразу почала пробиратися до нього поміж інших дітей. Швидко підійшовши до потворного карлика, вона опустилася навколішки перед остовпілим хлопчиком і поцілувала його щічки. Розмірковуючи про цю подію, я згадую ще одну історію про царську особу. Це розповідь не про принцесу з Діснейленду, а про царя душ людських. Не про хлопчика, а про нас із вами. Хоча і в тому, і в іншому випадку було зроблено подарунок, вияв любові, вчинок, для опису якого не годяться слова. Ісус зробив набагато більше, ніж попелюшка. Попелюшка подарувала лише поцілунок. Коли вона пішла, її краса зникла разом із нею, а хлопчик так і залишився потворою. Попелюшка не може зрівнятися з Ісусом. Вона не стала подібною до цього хлопчика. Вона не віддала йому свою красу в обмін на потворність. А Ісус саме так і вчинив. Направду ж Він немочі наші узяв і наші болі поніс, а ми уважали Його за пораненого, ніби Бог Його вдарив поразами й мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Книга Ісаї, 53 розділ, вірші 4 та 5. Не помиляйтесь. Ісус не просто роздаровував поцілунки. Він роздавав свою красу. Він не просто завітав до нас. Він заплатив за наші гріхи. Він не просто приділив нам хвилину. Він знищив наші гріхи.